Wielka Karta. Thank you. Dobry wieczór. Minęła trzecia, to Dzika Karta w programie trzecim Polskiego Radia. Rotacyjna, bo ze zmiennymi prowadzącymi. Ja nazywam się Marta Malinowska i tej nocy będę z Państwem do godziny czwartej. Tak jak to było w przypadku naszych poprzednich spotkań, na początek coś z przepastnej skarbnicy muzyki rozrywkowej. Tym razem mieliśmy do czynienia z nagraniem, które prawdopodobnie ma już ponad 30 lat. Mówię prawdopodobnie, bo akurat jego historia jest dosyć zawiła. The Jubert Singers i Stand on the World. I tak naprawdę dopiero na przestrzeni ostatniej dekady zaczęto dociekać i trochę mocniej badać historię tego nagrania i okazuje się, że prawdopodobnie nawet Larry Levan, który pojawił się w tej pierwotnej wersji utworu, przynajmniej w jego podpisie, wcale nie miał z nim wiele wspólnego. Ale dzisiaj skupimy się głównie na tych artystach, którzy są takimi wschodzącymi gwiazdami, dla których 2017 rok był i jest bardzo udany. No i będziemy z wielką nadzieją obserwować ich przyszłość. DJ Lee Cox. przepiękne nowe nagranie od DJ-a Lee Coxa z dużym wkładem emocjonalnym i to przede wszystkim zasługa tego sampla, który tutaj pełnił główną rolę, ale utwór jak najbardziej utrzymany w stylistyce współczesnego kuduro i to jest zasługa wytwórni, która swoją siedzibę i większość artystów ma w Lizbonie, nazywa się Principe Discos, ale DJ Lee Cox to Francuz, który na dobrą sprawę do tej stylistyki odwołującej się z uwagi na swoje korzenie do muzyki z Angolii, bardzo dużo wnosi z doświadczenia europejskiej sceny klubowej. Sol Teiro to tytuł tego utworu i jest on jednocześnie zapowiedzią debiutanckiego albumu DJ-a Lee Coxa, na który czekam z wielką nadzieją. To teraz artysta z Wielkiej Brytanii, przynajmniej tak przedstawia się od 7 lat i u niego również ten wkład tradycji ma bardzo duże znaczenie. If my light ever should go, feed my fire, don't burn my bones, don't burn my my light ever should go, feed my fire, don't burn my bones. If my light ever should go, feed my cry for me, sing like trees and dance like falling water. Yeah. When they call my name, would you fight my corner? Break the walls, scape the floor, raise the dust that gave me form. Let the spirits pour, ceiling knit the wool is pulled from your lungs. Let my songs move the room, let my wrongs turn to dust. Let my words live in you, let my son never born. My sons will know my ways, familiar as their name, and carry mine with grace and pride in their chest. Let lovers now and far still feel me in their hearts, still feel me in their eyes. Don't come in black or white, come bright as bright. This smile's as white as mine and lasts long as the night. Endless, if my light ever should go, be my fire. Don't burn my bones. Don't burn. Kolejna propozycja w dzisiejszej dzikiej karcie to Obongiar, artysta pochodzący z Nigerii, ale od 2010 roku mieszkający w Wielkiej Brytanii. I tak naprawdę ten moment przeprowadzki był również dla niego chwilą, kiedy na poważnie postanowił skupić całą swoją energię na robieniu muzyki. I tak na dobrą sprawę ta muzyka była myślą przewodnią, która towarzyszyła mu w próbie odnalezienia sobie miejsca w Europie. Nagranie, którego przed chwilą słuchaliśmy, nosi tytuł Endless i to jest singiel z jego drugiej epki Bassey. Ta epka ukazała się kilka miesięcy temu, właśnie w 2017 roku i zdecydowanie należy on do grona młodych artystów, których warto mieć na uwadze, korzystających z tradycji i z przeszłości, ale też starających się wnieść do muzyki coś nowego. Zresztą, jak mówi sam Obongiar, jego zadanie, jego misja nie polega na tym, żeby robić takie same nagrania, jakie robił Fela Kuti, ale żeby pamiętać o jego dorobku i przy okazji móc zaznaczyć także swoją pozycję. Przysłuchując się kolejnej artystce, która już za chwilę pojawi się na antenie Trójki, to odnoszę takie wrażenie, że ona akurat czerpie ze wszystkiego, co najlepsze, co w muzyce brytyjskiej działo się na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. If your mind's made up, today I'm out of luck. Will I feel forever stuck? And now it's pouring down. Shame you weren't there when I was on an all-time high. And now it's realer than never. Says I'm clever, and things could be so much better. What if I surrender? I could be somebody else. Somebody else. I could be somebody else. Somebody else. Told you we could last forever. Your eyes, so am I. to jest absolutna nowość, która swoją premierę odnotowała w poprzednim miesiącu. Fatima i jej najnowszy singiel zatytułowany Somebody Else, który jest nie tylko bardzo dobrą produkcją, za którą odpowiada J.D. Reed, który to współpracował wcześniej chociażby z takimi postaciami jak Novelist czy D.E.E., co prawdopodobnie słychać w mocniejszym użyciu basu, mocniejszym niż do tej pory mogliśmy usłyszeć w przypadku nagrań Fatimy. Ale nie sama jakość tego utworu ma tutaj duże znaczenie, ale przede wszystkim fakt, że jest to zapowiedź zbliżającej się płyty tej artystki, która ukaże się w 2018 roku. Ja muszę przyznać, że Fatima po pierwsze należy do grona tych muzyczek, które zdecydowanie zrobiły na mnie ogromne wrażenie, kiedy miałam okazję usłyszeć ją na żywo podczas festiwalu Tauron Nowa Muzyka, ale to także autorka jednej z moich ulubionych współczesnych soulowych płyt, Yellow Memories. To płyta z 2014 roku i ta płyta, podobnie jak zbliżający się drugi album, wydana była nakładem wytwórni Eagle Records. To teraz propozycja też brytyjska i też międzygatunkowa. lips are dry, my shoes are too tight. To propozycja od Homeshake z albumu zatytułowanego Fresh Air, który również ukazał się w 2017 roku. Zanim o Homeshake, to dodam jeszcze, że nagranie, którego słuchaliśmy wcześniej, to nagranie od Collocutor, czyli Tamar Osborne, ale w remiksie. To, co warto zapamiętać, to przede wszystkim brytyjska wytwórnia On The Corner i ich druga płyta, taka składankowa, na której można właśnie usłyszeć remiksy Collocutor. Ten pozytywny człowiek, który towarzyszył nam przez ostatnich kilka minut, to Peter Sagar, może być kojarzony chociażby z projektem Maca DeMarco, bo był tam gitarzystą, ale jednocześnie pracował też na własny zespół, własny wizerunek, który właśnie jako Homeshake się prezentuje. Tutaj słychać, że jest dużo brzmienia lo-fi, ale też z takim mocnym, beatowym podbiciem. Sami artyści skupieni wokół tego zespołu nazywają swoje brzmienie Geez Jazzem, co również brzmi dosyć przewrotnie. Natomiast Peter Sagar zwraca uwagę na to, że zarówno Prince, jak i Shade są w kręgu jego inspiracji. Ja myślę, że to jest wystarczająco zachęcające ku temu, żeby sięgnąć po płytę Fresh Air i posłuchać jej w całości, bo ten klimat zaprezentowany w singlu, który graliśmy przed chwilą, którego tytułu nie będę starała się celowo powtórzyć, bo to taki przewrotny zbiór pierwszych liter z motywu, który pojawia się w refrenie. No to wszystko na płycie Fresh Air można znaleźć. To w tyle słyszymy już kolejną artystkę. I ta artystka otwiera nam po pierwsze półmetek dzisiejszej dzikiej karty, a po drugie też taki przynajmniej dwuutworowy wątek hip-hopowy. IMDb. Mam świadomość tego, że niektórzy słuchacze mogą złapać się za głowę, ale gdybyśmy mieli zwrócić uwagę na najciekawsze zjawiska na scenie hip-hopowej w 2017 roku, to uważam, że jest to właśnie żeńska scena hip-hopowa, na czele której stoi między innymi IMDb, to artystka z Wielkiej Brytanii, która pochodzi i wychowała się w bardzo muzykalnej rodzinie, dzięki czemu ma podstawy chociażby z jazzu i stara się przełożyć na swoje rapowanie, ale także śpiewanie, bo ona bardzo płynnie między tymi dwiema stylistykami się porusza. To wszystko, co tworzy właśnie jej muzyczny background. IMDb będzie można usłyszeć także na żywo dzisiaj, to znaczy w niedzielę właśnie o godzinie 21 w Warszawie, więc jeśli te kilku minut notowa zapowiedź kogoś przekonała, to myślę, że warto sobie zasięgnąć trochę więcej informacji. To teraz przeniesiemy się do Chicago, bo tam również bardzo dużo ciekawych zjawisk hip-hopowo-muzycznych ma miejsce. Listen, I don't believe it, maybe probably only off and on. Overthinking had me, I do kiss my dice. And though this remix got my gut on fire, I got a drop home, still one. I ain't always seeing those on the road, oh no. Life insurance is really doing exactly what you like and love. Cause that's that shit that keep the fire light enough. Get out the dark and spark and go ahead light enough. Maraca, maraca, we make some shakes. Sinatra, Sinatra, we all want Frank. Been my eye, but I won't break. Gratata, pop out like hybrid. Don't burn tongue, man, try and bite down so quick. Wait, your turn might let you participate. I feel like Percy, no limiter. We don't believe in the parameters. All my niggas on perimeter. I'm on the ash like an enema. And all my enemies been friending up like Monica and Chandler. You see this bass can break a chandelier. And this verse just cracked the banister. Man, I pray the crowd can stand and hurt. Could brush so many hands of hurt. Niggas will think we selling manicures. I never view myself as amateur. And when it just me, myself, and mama liked it. I give it a C so sweet, shawty, that palma grinding. Couldn't imagine myself taking this shit for granted. Life ain't even granted off the strength, I'm brown skinning. Shit ain't sweet, no candy grace. My tongue just bit a back taste. Running for the cheese, definition of the rat race. Put the pedal to the flow mat. We only kick it where the dough's at. Maraca, maraca, we make some shakes. Sinatra, Sinatra, we all won't freak. Been my eye, but I won't break. Gratata, pop out like hybrid. Don't burn tongue, man, try and bite down so quick. Wait, your turn might let you participate. I usually, usually, usually don't do this. So don't you confuse this with school, bitch, game ain't free. I'm looking my flag out of suitcase, got a move, babe. Bada bing, bada boom, boogie. That's two wheels. If you will, then I will. If you scared, then I feel. Yeah, I feel you. But if you real, then I strike my grill and I snack on that teal. That blood sugar pill. We ain't even meet the shot. He want the gyro. Whoa, got the whole zero on the clear roll. Whoa, nigga found this pin over off of Penrose. My auntie stayed in the field. No, not talking J. Cole. Black Swan, Tom Bone, dropping 314. Last time I seen my city, all my people, they told me, nigga, shut it down. Yeah, yeah, they told me, nigga, shut it down. They told me, nigga, shut it down. To Smajno i nagranie, które pochodzi z jego debiutanckiego albumu Black Swan, to również 2017 rok. Wszyscy ci, którzy martwią się o przyszłość hip-hopu i tak bardzo przeraża ich to, że brzmienie zmierza w stricte komercjalizującym się kierunku, mogliby zajrzeć do Chicago i spędzić tam bardzo dużo czasu i odetchnąć ze spokojem. Bo tam jest grupa młodych artystów, współpracujących ze sobą ściśle, która czerpie pełnymi garściami chociażby z tego, co robili w latach 90. Outkaści czy Erykę Badu i pokazują swoje artystyczne podejście właśnie do takiego brzmienia. Mówię o nich, bo to między innymi Smajno, ale to także Raven Lanay, którą można usłyszeć na jego albumie. No i warto posłuchać jej nie tylko w tych gościnnych wersjach, ale przede wszystkim sprawdzić jej autorskie nagrania, między innymi wydawnictwo z tego roku Midnight Moonlight, na którym znalazł się utwór Spice. If you strum me right, flavors come take over. I can never say I treat you right. And you handle spice. Take me up, shake me up until the mix is right. I won't be nice. Nice eyes, ooh, baby, baby, they're mysterious. I'm your favorite, I'm your favorite, I'm your favorite song. Take me, where I don't belong. Sweet, salty, spicy, sweet, sweet, salty. Sip me till I'm gone. I've heard your cry. Guys, they come take over. I can never say I treat you nice. Can't treat you nice. Can't treat you nice. Look me in my eyes. Tell you I am wise. Tell me I advise. If you know what's sweet, salty, spicy, sweet, sweet.

Kolejna propozycja w dzisiejszej dzikiej karcie to duet Dengue Dengue Dengue Guarida. Tak zatytułowane jest nagranie, którego słuchaliśmy przed chwilą, z gościnnym wokalem Sarıvan. I to było pierwsze nagranie, na którym można było usłyszeć jakikolwiek wokal, jeśli chodzi o Dengue Dengue Dengue. I to była także zapowiedź ich drugiego studyjnego albumu Siete Races. To 2016 rok i to duet z Peru, który pełnymi garściami czerpie z tamtejszych tradycji, przede wszystkim z kumbii, ale nadając jej taki mocno elektro styl i nie żałując sobie też, jeśli chodzi o bardziej techniczne rozwiązania. Pewnie ze względu na te zainteresowania Dengue Dengue Dengue postanowili zmienić swoją lokalizację i od jakiegoś czasu można ich spotkać w Berlinie, bo to właśnie tam postanowili kontynuować swój projekt. Skoro jesteśmy przy Berlinie, to teraz też płyta akurat z początku 2017 roku, dla której takim motywem przewodnim jest właśnie techno, ale tam można usłyszeć też dużo innych ciekawych rozwiązań. To Fiak i utwór zatytułowany Offline, gościnnie Rothead. Thank you. powoli zbliżając się ku końcowi dzisiejszego wydania Dzikiej Karty, Fiak i Offline, nagranie z ich debiutanckiego albumu, który to zajął im sporo czasu, jeśli chodzi o dopracowanie brzmienia, bo ci trzej Berlińczycy spotkali się na początku minionej dekady, ale na początku też swojej współpracy korzystali głównie z instrumentów, takich, do których jesteśmy może bardziej przyzwyczajeni, jak gitary, jak bębny. W międzyczasie trochę mocniej odnaleźli się w stylistyce techno, korzystając głównie z syntezatorów. I ta płyta jest naprawdę bardzo ciekawym spotkaniem z tego typu brzmieniem, gdzie Berlin, ale też w dużej mierze Londyn odgrywają ważną rolę. To teraz wracamy. To znaczy wracamy do Ameryki Południowej, bo z Kolumbii pochodzi Danny F., autor kolejnego nagrania Nadi. To propozycja od Danego F, równie współcześnie interpretującego brzmienia z Kolumbii. I to przedostatnie nagranie w dzisiejszej Dzikiej Karcie. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Ewa Wichrowska realizowała tę audycję. Ja nazywam się Marta Malinowska. I na koniec taka propozycja tęczowa, bo to Clap Clap, czyli Cristiano Criski z jego ostatniego, drugiego albumu zatytułowanego A Thousand Skies. Życzę dobrej reszty nocy i udanej niedzieli. Do usłyszenia.